Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif dersimizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şecaat ve cesaretiyle ilgili fasıldayız. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Kainat Efendisi'ni sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar anlatsak, ne kadar tanıtsak azdır. Ondan ne kadar bahsedecek azdır. Bu Şifa-ı Şerif kitabı onun için derde deva olmuştur. Maddi, manevi bütün hastalıklara şifa olmuştur. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Hep onun işte şimdi şecaatinden, cesaretinden, işte geçen bapta sehavetinden, semahatinden bahsediyor. Bir dahaki bapta işte hayasından, utanmasından bahsedecek. Bütün kitap baştan sona Resulullah'tan bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Şifa-ı Şerif kitabı hangi gemide olsa batmaz. Yani gemidekiler boğulmaz. Hangi işte şimdi arabada olsa Allah'ın izniyle kaza bela gelmez. Allah'ın izniyle. Resulullah'ın bereketiyle sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şifa-ı Şerif hakkında Şihab-ı Hafacı Hazretleri bunu beyan ediyor. Ben Osmanlı baskısı Şifa-ı Şerif'in Osmanlı'da basıldığı şekilde 600 küsur sayfa üzerine tam Kur'an-ı Kerim'in sanki sayfalarına tekabül etmiş. Basılmış. Onu tıpkı basım yaptım. Lale Gül Neşriyat'ta tab ettim. İşte insanlar bereket için evlerinde, ocaklarında bulunduruyorlar. Baş tarafına da bir 20-25 sayfa kadar izah yazdım yani. Tabii kitap Arapça sağdan başlıyor sola doğru da. Soldan sağa da bir 20-25 sayfa Şifa-ı Şerif'in faziletleriyle ilgili ilimler yazdım. Yani orada alimlerin sözlerini, beyanlarını yazdım. Mutlaka okuyun. Ve hangi ağır hasta yani artık iyileşmesine şey yok. Doktorlarda çare yok, ümit yok. Ümitsiz vaka dedikleri hadiselerde bir hastanın başına işte elini başına koyup da diyor. Veyahut işte uzundur tabii. Bir kere de okumak zordur belki de. Çok saatler sürer yani. 8-10 saatten aç belki 10-15 saat yavaş okuyan için. Zaman alır 600 sayfa. Satırları da biraz fazla. Ama en ağır hastaya dahi başından aşağı okunsa mutlaka şifa bulmuştur. Şifa-ı Şerif adı üstünde. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsettiği için. Onun bütün huyunu, ahlakını, vasıflarını, işte onun hakkındaki ayetleri, hadisleri, yani bu kadar cami bir kitap yok. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kitaptan mana aleminde çok razı oldu, memnun oldu. Bu kitabı yazan Kazı Yaz Hazretlerine çok iltifatlar buyurdu senin. Cennetle müjdeledi onu, cennetle müjdeledi. Ve onun için bu kitap kabul gördü. Halbuki Merakeş'te kabri şerifi yedi ricalden biridir. Orada ziyaret ediliyor. Aynı günde ziyaret ediliyor. Dualar kabul oluyor. Şeye çok uzak, bizim bu iklimlere çok uzak yani tabii. Marrakeş, Afrika sayılıyor harita bakımından o zaman da zaten. İstanbul'a bu kitabın böyle muteber olması, işte Delal-i Hayrat da aynı İmam Cezuli'nin, o da o bölgededir. O da Marrakeş'te yatıyor. İşte yedi ricalden biri de İmam Cezuli'dir yani. Çok büyük insanlar o yedisi de. Demek istiyorum, Allah Teala bir kitaba makbuliyet verirse, mahbubiyet verirse, yani işte kendi döneminde bile, ki o zaman matbaa yok, bir şey yok. Nereden nereye ulaşacak el yazmalarıyla. Fakat İstanbul'da en çok okunan kitap derseniz, Osmanlı coğrafyasında en çok okunan kitap sorarsanız, biri Delal-i Hayrat'tır, biri Şifa-ı Şerif'tir. Halbuki burada Osmanlı ulemasının kendi yazdıkları dünya kadar kitap vardır. O kadar tutmamıştır yani. Yani Osmanlı ulemasının 600 sene, 700 sene, 800 senelik bir bu coğrafyanın ulemasının, evliyasının hiçbir kitabı bir Delal-i Hayrat kadar kabul görmemişleri. Sahabinin ihlası ve de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde kabul ederse oluyor bu iş. Bir de Kazı Yaz Hazretleri'nin Şifa-ı Şerifi. Çok müjdeli bir kitaptır. Onun için hem şifa derslerini takip edin, devam edin. Hem Şifa-ı Şerif kitabını başınızın ucundan ayırmayın. Başucu kitabı yapın. İşte bu sohbetlerin çözümleri inşallah birilerini ayarlayacağız. Çok hoca lazım yanıma işte. Ekibim zayıf. Hani mesela bu sohbetler çözülse, hiç olmazsa bir kitap halinde şu Şifa-ı Şerif deste hazırlanırdı, cilt cilt çıkardı yani. Çünkü siz tabii Arapçasını anlayamayacaksınız. Sohbetlerde olacak yüzlerce, binlerce olacak bitene kadar. O kadar şeyde nasıl ihata edeceksiniz? Kitap olsa tabii insan hiç olmasa iki kapak arasında kalıcı bir şey oluyor yani kolay oluyor. Nasip inşallah buna da Allah Teala bir sebepler yaratsın da sohbet çözümlerim yapılsa. Peki kırık mana verildi ibaresi de çok zordur yani. Şifa-ı Şerif'in ibaresi kadar zor bir Bukhari'nin ibaresi gibi zordur yani. Onun çünkü sahih çok. Hadi rivayetler sahihlerde kelimeler fasih oluyor. Onun için çok zor oluyor. Efendim hazifler takdirler çok oluyor fasihlerde. O bakımdan ben de zorlanıyorum. Bak mesela her dersi ezbereden yapabiliyorum icabında ama Şifa-ı Şerif'e bak bir saat ders çalıştım. Yani çünkü şerhlere bakıyorum yani. Şerhlere bakıyorum. Elimizde de çok şerh yok. Yani birkaç şerh var. Onlarla idare ediyoruz. O bakımdan çok istifade edin. Millete işte ulaştırın. Bu derslerin özel takipçileri var. Özellikle Şifa-ı Şerif'in çok hususi takipçileri var. Onları ben biliyorum. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hususi takip edildiğini de biliyorum yani. Kim Şifa-ı Şerif dersine özel merak edip özel takip ederse, hani canlı yayından kaçırdı, televizyon yayınından kaçırdı, internetten dinleyenler var, takip edenler. E şimdi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onları da özel takibi var mana aleminde. Çünkü Şifa-ı Şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le özdeşleşmiş bir kitaptır yani. Onun için arabanızdan eksik etmeyin, ocağınızdan eksik etmeyin, bucağınızdan eksik etmeyin, iş yerinizden eksik etmeyin. İlla Şifa-ı Şerif. Nasıl mushaf var Kur'an-ı Kerim? Mutlaka yanında bir Şifa-ı Şerif bulunsun. Osmanlı böyle yaptı yani. Bu kadar ulema evliya Osmanlı anlamadı da sen mi anlıyorsun yani? Demek onlar bunda ne bereket buldular. Ticaretin bereketli olur, hayrın ziyade olur, hastalığın deva bulur, derdin ne derman olur. Çünkü bu Muhammed Mustafa'dan bahsediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için Şifa-ı Şerif kitabını yani Arapça anlamıyorsan da yanından ayırma. E Kur'an-ı Kerim'i anlıyor musun? Sen tefsir yapabiliyor musun? Arapça tefsire mani, Kur'an'a mani ama Kur'an'ı yanından ayırıyor musun? Ayırmıyoruz. İşte bu da Kur'an-ı Kerim gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin metiyesi olduğu için Kur'an'dan sonra tabii. Kur'an-ı Kerim'le haşa. Hiçbir şey muadil olamaz. O vahiydir. Ama burada da hadis-i şerifler var ekseriyeti kitabın. Bu da hadis-i şerif de vahiydir yani. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı olanları da cem etmiştir yani. Onun için bu başka ilimlere benzemez. Evet. Vekile sahabe-i kiram tarafından denilmiştir. Tirmizi Hazretleri'nin Şemali Şerif'inde de bu mevcuttur. Tabii buradaki kıyle denildi derken sahibi yok. Yani sözün sahibi belli değil demek değil. Hind ibn-i Ebi Hale Hazretleri biliyorsunuz Şemaili'ni tarif eden şeylerin Hazreti Hüseyin Efendilerimizin Hasan Efendilerimizin dayısı oluyor yani Hazreti Hatice Validemizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki eşinden çocuğu diye hatırlıyorum. Kâne vassâfen an hilyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'i en iyi vasfeden bir zat idi yani. Kaşını, gözünü, kirpiğini, huyunu, ahlakını en iyi vasfeden bir zat idi. Radıyallahu teâlâ. Onun için Hazreti Rabıta kitabında, Rabıta'ya delillerde zikrettiğim bir hadis-i şerifte Hazreti Hasan Efendimiz diyor, Se'eltu hâli hindebni ebi hâlete. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ben çocuk idim Resulullah vefat ettiğinde işte 6-7 yaşlarımdaydım. Ben tabii ne kadar olsa 6-7 yaşında bir çocuk sonra büyüdüğü zaman 6-7 yaşına kadar dedesini gören yani 20-30 yaşına geldiğimi çok hatırlamıyor tabii ki tam dedesini. O zaman da zaten resimler yok, videolar yok. Onun için dayım Hind ibn-i Ebi Hale'ye sordum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedemi bana bir şöyle bir tarif et. Ben tabii hayal meyal hani çocukken hatırlıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları çok severdi. Onlarla oynardı. Hazreti Hasan'ı omzuna aldı da hutbeye çıkarttı ya. Bu benim oğlum Seyit'tir buyurdu hadis-i şerifte. Tabii ama o kendisi çocuk olduğu için ne kadar olsa. Tabii onların çocukluklar bizim çocukluğumuza benzemez. O da ayrı dava. Kaç tane hadis-i şerif rivayet ediyor Hazreti Hasan Efendimiz dedesinden. Ravilerdendir yani. O ayrı bir şey. Ama tabii şekil ve şemail-i şerifeyi zapt etmek bakımından dayıma sordum diyor. Burada da suret düşünmenin önemi hani rabıtanın delili yaptık bunu. Çünkü neden? Niye o zaman diyor ki Resulullah'ın kaşı gözü nasıldı hani? Çünkü ben diyor ne diyor? Hatta teallaka bihi. Bana diyor bir güzel bir yeniden bir anlat da diyor ben ona taalluk edeyim. Taalluk edeyim demek aklımı fikrimi ona takayım. Yani rabıta yapayım. Düşüneyim yani. Gözlerimi de kapatayım, yumayım. O şemail-i şerifeye göre onu ona bağlanayım yani. Teallaka bi. Onunla irtibat kurayım. Rabıta, irtibattan geliyor işte. Alaka, rabıta ile alaka aynı şey. Alaka, irtibat. İlgi, alaka, irtibat, rabıta. Bağlantı yani Türkçesi. İlgi ve bağlantı kurayım yani. Neyle bağlantı kuruyor? Peki ne alakası var? Sen salavat oku, bağlantı kur. Öyle demiyor ama bak. Diyor ki, kaşını, gözünü, kirpiğini, yüzünü bana anlat da diyor, bağlantı kurayım diyor. İşte bu rabıtanın en büyük delilidir. Sahih kaynaklarda geçiyor. Benim o rabıta kitabımda ne ilimler var? Bütün ilimlerin en ince noktaları o kitaptadır yani. Şimdi bu sözün sahibi Hind İbni Ebi Hale Hazretleri'dir. O diyor ki, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi izâ gadıbe, kızdığı zaman. Kızar mıydı? Kızardı. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnne mâ ne beşerun eğdabu kemâ eğdabul beşer. Ben de bir insanım, melek değilim. Melek değilim. Onun için ben kızarım. Ne gibi? Diğer insanlar kızdığı gibi. Ama diğer insanlar kızdığı için değil. Diğer insanlar niçin kızıyor? Yan baktın kızıyor, hürmet etmedin kızıyor, elini öpmedin kızıyor, para vermedin kızıyor, istediğini yapmadın kızıyor, kızıyor da kızıyor. Nefsi için kızıyor. Ama ve la yagdabu, Resulullah hiç kızmazdı. İlla lillah. Ancak Allah için kızar. Yani adam gelmiş hürmetsizlik etmiş, kızmaz. Şahsına saygısızlık etmiş, kızmaz. Hatta Hazreti Ömer kaç kere dayanamadı, kılıcı çekti. Şu münafığın kellesini vurayım, şu terbiyesize haddini bildireyim falan. Bazı da münafık olmuyordu. Arabi, bedevi zatlar geliyordu. Yeni Müslüman olmuşlar. Veya İslam'ı sormak için geliyorlardı. Bazı kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini çeken oluyordu. Cübbesinin boynundaki kalın ipi boynuna iz bırakacak şekilde sert çekenler oluyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri asılıp, yani yolda arkasından gelip, dön bana bakayım bir, ya sen önüne geç. Bir şey soruyorsan, yok. Çeviriyor onu sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şimdi bize biri böyle yapsa, dön bakayım bana bir şey sorayım falan. Ne yapıyorsun lan falan. Yani bizim her işimiz nefis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nefsi için kızmazdı. Ancak Allah için kızardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kızar mıydı? Kızardı. Allah için niye kızılır? Ya Allah için niye kızılır? Adam içki içiyor, duysa, görse gazap eder. Efendim, zina duysa gazap eder. Efendim, münafıklar kalktı, harpten dönüyor. Uhud Muharebesi'nden 300 münafık dönüyor. Şimdi burada Allah'ın ordusunu, İslam ordusunu, cihat ordusunu mağlup duruma düşürmek için, bozguna uğratmak için, şimdi FETÖ'nün yaptığı gibi kalleşlikler, kahpelikler, kancıklıklar yani. Şimdi bunlar münafıklar yapıyordu Medine döneminde çok. Aynı FETÖ usulüdür yani. Bir olay çıkarırlar. Vel murcifune fil Medine. Medine'de bir yaygara mesela İslam ordusu bir seriye müfreze gitmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'de, Tebük'te falan, Huneyn'de vesaire veyahut Mekke fethine gitmiş veya Bedir'e gitmiş. Medine'de kalan zaten münafıklar ekseri katılmazlardı. Sıvışırlardı bir bahaneyle. Hastayım, ustayım. Müslüman göründüğü için harbe gelmesi lazım. Hani şimdi nasıl ki vatandaşsan askere gideceksin ya hesabı. Ama yine ne yaparlardı? Bir bahaneyle geri dururlardı. Ondan sonra da Medine'yi karıştırırlar. Çünkü milletin hanımı, kızı, oğlu, çocuğu evinde. Babasından haber bekliyor. Şimdi gibi cep telefonu yok ki. Yani nereden haber edecek? 2 aylık yola gidiyor, 1 aylık yola gidiyor, harbe gidiyor. Ölme şeyi çok kuvvetli yani muhtemel. Ya yollarda hasta olma, zayi olma, yaralansa bile nereye kavuşacak yani? Şimdi nasıl olsa yine Medine bir şehir merkezi diyelim. Bir yaraya maraya bir tedavi bakan bulursun. O zamana göre bir tabip, hekim bulursun belki yani. Yarı yollarda, çöllerde yani yaranın kanını durduramasa ölürsün. Onun için haber çok önemli. Ama Medine'deki şey mürcifler, münafıklar ne yapıyordu mesela? Aynı FETÖ gibi. Oradan haber gelmiyor ona. Uyduruyor bir yalan palavra. Hemen diyorlardı ki falan ölmüş. Kadıncağız hanımına, sahabenin hanımı, sahabiye annemize, işte çoluğu, çocuğu, ey babamız ölmüş. Halbuki ölmemiş yani, geri dönecek. Ama bir ay, işte 2 ay ona o sıkıntıyı verecek ya. Ondan sonra ne olacak? Bir daha harbe işten çağrıldığı zaman hanımı, çoluk, çocuğu diyecek, ya biz çok darlanıyoruz. Senin öldüğü haberlerin gibi biz çok üzülüyoruz. Gitme falan belki derler mi hesabı? Ordudan bir kişi kapabilir miyiz? Bu münafık hareketleri, FETÖ hareketleri. Yani bunlar takıya de o münafığa benziyor. Zaten aleni gavur olsa, önüne gelse düşmanı gördüğümden korkmam hesabı yaparsın. Fakat görüyorsunuz olayları, hareketleri yani. Nusra kılığına giriyor, Mücahit kılığına giriyor, bilmem ben. DHKPC kılığına giriyor, PKK. Bakıyorsun hepsi FETÖ çıkıyor. Ama görüntüde PKK süsü veriyor, Nusra süsü veriyor. Verir. Çünkü münafıklığı hazmetmiş yani. İçine içmiş yani. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Şimdi onun için böyle harplerden insanları geri bırakmak için efendim böyle hareketler yaptıkları zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızardı. Ama niçin kızardı? Ya İslam ordusunu başarısız kılmak için bu adamlar bu haberleri çıkarıyorlar, bu fitneleri, pislikleri yapıyorlar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızdığı zaman kızar mıydı? Kızardı. Ben beşerim, kızarım buyuruyor. Ama Allah'tan başkası için kızmazdı. Çünkü neden? Yani Allah'ın dini çiğnendiği zaman, hükmü terk edildiği zaman, bir haram işlendiği zaman çok gazap ederdi. Ama gazap ettiği zaman lem yakum. Artık duramazdı li gazabi, onun öfkesinin karşısında şeyün, hiçbir şey karşısında duramazdı. Herkes ondan korkardı, çekinirdi, kımıldayamazdı, kıpırdayamazdı. Yani tabii o zaman da Allah için intikam almadan, Allah için, hatta entasra lillah, Allah için intikam almadan da o işin arkasını bırakmaz. Kaça patlarsa patlasın. İşte şimdi ileride birkaç rivayet çıkartacak. Übey ibn-i Halef'i eliyle gebertti yani. Bir tane gavur gebertmiştir hayatında sallallahu aleyhi ve sellem. O da Übey ibn-i Halef gavurudur. Azılı bir kafirdir mesela. Bunlar yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminden tabii. Sonra Uhud'da mızrakladı onu da. Tabii Uhud nere? Şey nere? Kaç seneler evvel Mekke. Cahiliyet tabii İslam'dan önce değil, İslam'dan sonra nübüvvet döneminde bu adamların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e eziyet ettiği dönemlerde, hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şeye çağırdı, bir yemeğe çağırdı. O bu muydu, ona bir bakalım tabii. Ve azzu zalim ala yedeyhi, bizim mealimizde vardır. Ya azzu zalimi de ondan bahsediyor gibi. Yani bir de Ümeyye bin Halef var da onlar bazı karıştırabiliyorum. Gavurlar üzerine çok ihtisasım yok yani. Onları da biraz karıştırabilirim. Belki kardeştiler onlar yani. Ümeyye bin Halef de var. Übey ibn Halef de var. Bu adamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çok çile çektirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara kızdı. Tabii Mekke döneminde de intikam alacak. Yani Allah için intikam. Bak dikkat edin, nefis için değil. Çünkü bunlar Allah'a şirk koşmakla kalmadılar. İslam'la çok alay ettiler. Müslümanlara çok eziyet ettiler. Ondan sonra Hazreti Bilal Habeşi işte kızgın çöllerde çırılçıplak vaziyette yatırıp üzerine efendim kayaları koyup çok işkence yapan da Ümeyye bin Halef'tir mesela. O da Halef'in oğludur yani. Hazreti Bilal'e tazip eden, işkence yapan mesela. Şimdi bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah için kızdırdı. Hani Hazreti Bilal Efendimiz'in akrabası değil yani. Akrabası da değil, kavminden de değil, ırkından da değil. Çünkü Bilal Habeşli. Habeşi yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureşli. Irk da tutmuyor yani. Onun için burada ne ırkçılık var, ne akrabacılık var, ne bir şey var. Burada Allah için kızmak var yani. Allah için. Çünkü Hazreti Bilal'e çok büyük. Ukbe bin şey Yazlı'yı mı diyor? Evet. Yani o, bunlar tabii meşhur gavurlar. Ukbe, işte Utbe, işte Übey, işte Ümeyye. Bunlar Mekke döneminin marka isimleri yani. Ebu Cehil ayarında. Bunlar kaşar gavurlar yani. Onlardan mesela kızıyordu. Sonra ne yaptı Uhud günü? Bedir'de çünkü bir karşılaşmışlardı. Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona mızrağı sapladı yani. Çünkü gazap ettiği zaman Allah için kızardı. Allah için kızdığı zaman da karşısında kimse duramazdı. Çünkü cesareti vardı, şecaati vardı. Korkmazdı, çekinmezdi. Vakti geldiğinde atılırdı üstüne. Herkes kaçardı, o kaçmazdı. Geçen Şifa-ı Şerif dersinde ne anlattık? İşte beyaz katırın üzerinde, ki katır zaten kaçamaz. Beyaz katırın üzerinde 10 bin kişilik ordunun üstüne saldırıyordu. 15 bin kişilik İslam ordusu darmadağın olmuştu yani. Yanında 2-3 sahabi kalmış idi. 2-3 sahabi kalmıştı. O da işte geçen derste anlattık. amcasının oğlu Ebu Süfyan, o meşhur Ebu Süfyan değil, amcasının oğlu Ebu Süfyan bin Haris olacak herhalde. Haris amcasının oğlu Ebu Süfyan kalmıştı. Amcası Hazreti Abbas kalmıştı. İkisi kalmıştı. Bir de Ümmü Eymen annemizin oğlu. Onu da geçen derste sonra aklıma geldi. Yani demedim diye kitapta görmüştüm. Sonra unutmuştum. Geçen sonra aklıma geldi. Dedim o zaten demedik. Yani onun da hakkı kalmasın. Ümmü Eymen annemizin oğlu sahabeden İbn-i Ümmü Eymen. Yani o da çok çok mücadele verdi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde şehit oldu yani. Huneyn Muharebesi'nde. Birkaç kişi sebat edebildi. Kerik olan bir panik oldu, bir irtibatsızlık oldu. Orduda kalabalık olunca irtibat koptu. Ve böyle bir dağınıklık oldu yani. İşte o zaman tek başına 10 bin kişinin üzerine. Bir de katırın üstünde bırak. Katırı sürüyor onların üstüne. Hazreti Abbas da Ebu Süfyan efendilerimiz katırın eğerin yani geminden üzengisinden tutuyorlar ki gitmesin düşman üzerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer indi aşağı yani. Katırdan da indi. Yayan gidiyor yani 10 bin kişinin üstüne. Onun için kızdığı zaman Allah için kızardı. Ama Allah için gazaba geldiği zaman karşısında hiçbir şey duramazdı. Çünkü cesaret zirvede yani. Hiçbir şeyden korkmaz. Hiçbir şeyden çekinmez. Sallallahu teala. Evet. Hind İbni Ebi Hale Hazretleri bu şekilde anlatıyor. Vekale İbni Ömer'a İbni Ömer Hazretleri buyurdu radıyallahu teala anhuma. Allah babasından da kendisinden de razı olsun. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer Hazretleri. Darimi rivayet ediyor bu hadis-i şerifi sahihtir. Ma ra'eytü ben görmedim. Eşca'a daha şecaatli ve cesaretli. Ve la encede daha necdetli, şiddetli, kuvvetli. Evet. Ve la ecvede daha sehavetli, semahatli, cömert. Ve la erda daha kanaatli, daha rızalı. Efendim her yediğine, her içtiğine, her bulduğuna rıza gösteren. Ondan sonra efendim ekseri halinde rıza hali üzere olan yani bir manası da bu. Erza yani çok rıza hali üzere olan. Hep hoşnutluk, memnunluk hali üzere olur yani öfkesi çok az. Yani bizim gibi değil mi? İkide bir kızıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Efendim öfkesi, gazabı çok az. Rızası çok. Bir de şu manaya gelir. Ben o manayı daha biraz tercih ediyorum. Yani kızdırsan da onu memnun etmek için en ufak bir özür dilesen veyahut yanına biraz gitsen, acındırsan kendini hemen razı olur. Rızası bol. Rızası bol yani. Şimdi bizde öyle değil. Adam bir kindar, bir uzatıyor işi. Yıllarca adam ne yaparsa yapsın helallik alamıyor, özür dilecek kabul göremiyor ya. Böyle bir sünnette ahlak var mıdır? Onun için İbn Ömer ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha şecaatli, daha cesaretli, daha şiddetli, daha kuvvetli, daha sehavetli, daha cömert, daha rızalı, daha hoşnut, efendim kolayca memnun olan, her bulduğuna kanaat eden birini min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan daha bu vasıflarda daha ileri birini görmedim. İbn Ömer görmediyse daha kim görebilir? O kadar yanında bulundu. En büyük sahabeden. Radıyallahu teala. Onun için yani kainat efendisinin sıfatları anlatmakla bitmez. Ve kâle Aliyyun radıyallahu teala anh. Hazreti Ali Efendimiz Keramullah Cevu buyurdu. Onun da bu rivayeti çok meşhurdur. Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. Nesai, Taberani, Beyhaki rivayet ediyor. Bu bunun kaynağı. İnna muhakkak biz künna idik. İza hamiye kızıştığı zaman el be'su harp. Şiddetli muharebe kızıştığı zaman artık yani kılıç kılıca göğüs göğüse diyorsun yani göğüs göğüse ne demek kızıştı yani. Harp çok kızıştığı zaman İdeştet de rivati de var. Ve yurva rivat olunuyor. İştet de şiddetlendiği zaman yani kelime olarak hamiye mi dedi, iştet de mi dedi onu demek istiyor. Kızıştığı zaman iştet de şiddetlendiği zaman elbesu muharebe. çok şiddetlendiği zaman ve vehmerrat kızardığı zaman el hedeku efendim göz bebekleri kirpiklerin altındaki kısım yani kirpiklerin altındaki kısım gözün üst tarafı efendim göz bebekleri kızardığı zaman yani çünkü harp şiddetlendiği zaman ne olur? İnsanlar öfkeleri artar ve saldırı yani öfke ve saldırı haline girerler. Çünkü harp kızıştı yani. Karşındaki ya seni öldürecek ya o seni öldürecek. O zaman da insan normal vaziyette durabilir mi? Tabii ki yüz ifadeleri değişir, gözleri değişir, kaşları değişir, siniri artar, şiddeti artar, saldırganlığı artar, öfkesi artar. İşte o zaman da ne olur? Öfke arttığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? El gazabu cemratun tuqadu fil kalb. Tetevekkadu fi kalbi ibn Adem. Öfke nedir? Bir ateş parçasıdır. Ne yapar? Adem oğlunun kalbinde tutuşur. Zaten onun için ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kızdığınız zaman gidin abdest alın. Çünkü abdest ne oluyor? Kızdığın zaman bir hararet oluyor. Abdest de ne, su ne yapıyor? Harareti söndürüyor yani. Harareti söndürmek için abdest alın. Ematera ilentifâhı evdâci ve hmirâr aynî. Yani gazap ve öfke Adem oğlunun kalbinde tutuşan bir cemredir, ateş gözüdür. Görmüyor musunuz insan kızdığı zaman nasıl damarları böyle çıkıyor? Bu boyun damarları, şah damarları buralardan böyle dışarı çıkar. Ve görmüyor musunuz gözleri nasıl kızarıyor buyuruyor. Onun için Hazreti Ali Efendimiz diyor ki harp kızıştığı zaman insanların göz bebekleri kızardığı zaman yani ne demek istiyor? Artık öfke zirvede, saldırganlık şeyi dorukta yani hissi. O şiddet içerisinde biz ne yapardık? İttekaynaz. Sakınırdık. Düşmandan kendimizi sipere alırdık. Kiminle sipere alırdık? Allah Allah. Bir Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimizle sipere alırdık. Yani şimdi biz de ne zannediyoruz? Ben onu bazı sohbetlerde söylerdim. Biz de ne zannediyoruz? Ya harp kızıştığı zaman sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri alırlar. Önüne geçerler. Ona siper olurlar zannediyorduk. Halbuki harp kızıştığı zaman göğüs göğüse harp başladığı zaman hepimiz Resulullah'ın arkasında sipere geçerdik. İlginç bir şey. Bir de Hazreti Ali'den yani radıyallahu anh beyan ve itiraf yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den cesaretli Hazreti Ali olamaz ki. Daha atılgan olamaz ki. Daha güçlü olamaz ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de 440 erkek cennet erkeği kuvveti var. Dünya erkeklerinden 4000 erkek kuvveti var. 4000 erkek kuvveti. İslamoğlu bunları reddetse de İslamoğlu'nu kim kabul etmiş yani? Bu kaynaklar Bukhari'de geçiyor. İbn Hacer Fethülbari'de söylüyor. Enes İbni Malik rivayet ediyor. 10 sene hizmet etti. Sen daha mı iyi bileceksin? Ne İslamoğlu? Sen kimsin? Enes İbni Malik söylüyor. Sahabenin hepsi tespitimiz buydu diyor. Yani 30-40 erkek gücü fakat cennet elinde. Onun için bu şeyde dünya erkeklerinin kuvvetinden 4000'e tekabül ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tek başına orduyu bozguna uğratırdı ya. Hazreti Ali'nin itirafına baksanıza. Harp kızıştığı zaman, gözler kızardığı zaman biz Resulullah ile kendimize siper alırdık. Resulullah'a ne yapardık? Önümüze geçirirdik. Ya hoca sen bu ibareyi yanlış anlayabilirsin. Tercüme yanlış yapmayasın. Ya bak devamına bak devamına. Fema yekûnü olmazdı. Ehadün hiç kimse ekrabe daha yakın ilel adüvvi düşmana minhu ondan. Düşmana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Daha yakın hiçbirimiz olmazdı. Ne Ömer İbni Hattab olabilirdi. Pehlivanların reisi yani. Ama Resulullah ondan ileri giderdi. Hazreti Ali yani Hayber'in kalenin kapısını kaldırdı ya. Kendine zırh siper yaptı. Ama düşmana karşı Resulullah'tan daha yakın kimse bulunmazdı. Ya onun için katırını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katırını niye tutuyorlardı? Gidecek 10.000 kişinin üstüne tek başına diye. Yani Hazreti Abbas ile Ebu Süfyan niye tutuyorlardı katırını? Anladın mı? Huneyn gününde. Onun için diyor, harpte bu diyor, sünnet oldu diyor Şihab. Çok ilgimi çekti de onun için bu kaydı düşüyorum. Ali Osman da diyor, yani atlarını böyle bağlatırlar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe böyle yaptı diye. Osmanlı'da da padişahın atına bu şekilde bir tutanlar bulunuyorlar. Çünkü neden? yani şecaatleri, atılganlıkları yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani bir nevi tefaül, bir hayırlı bir yorum manasına ve bir nevi sünnete, adete ittiba manasında. Bu diyor Osmanlılarda da adet oldu diyor yani. Evet, Hazreti Ali Efendimiz devam ediyor. Ve lekad raytu, ben gördüm ni beni. Ben beni gördüm ne demek? Ben beni buldum demek yani. Yevme Bedir'in, Bedir günü var ya. 313 kişi ama göğüs göğüse savaşa girdiler. Yani Bedir'deki Allah Allah. Bedir'in pehlivanlığı hiçbir yerde yok. Ve nehnu, biz nelucu sığınıyorduk bin nebiyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sığınıyorduk. 313 kişi Bedir'de en öne o geçti. 900 küsür kişiye, 1000 kişilik gavur, Ebu Cehil gavurlarına yani. En şiddetli gavurlar orada. En iyi silah kullanan, kılıç kullanan gavurlar ha. Biz diyor Resulullah Efendimiz'e sığınmaya başladık. Ve o ekrabuna, bizim en yakınımızda ilel adubi. Düşmana en yakınımızda o duruyordu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve kâneydi min eşeddin nâs. İnsanların en şiddetlisiydi. Yevmeyizin Bedir günü be'sen. Kuvvetli harp yapma bakımından. Ondan şiddetlimiz yoktu sallallahu teala aleyhi ve sellem. E bunu Hazreti Ali Efendimiz gibi şecaat ve cesarette, o da bir marka, o da bir zirve yani. İnsanlık tarihinin gördüğü en cesur insanlardan biri Hazreti Ali Efendimiz. Harplerdeki yaptıkları meşhurdur. Ama o bile ne diyor, biz Resulullah'ın arkasına geçerdik, olmaz kendimize siper alırdık. Çünkü onun garantisi var. Vallahi ve asıbuke minen nas. Allah seni insanların şerrinden kurtaracak. Ayettir. Ama şimdi ayetten de olmuyor yani. Benim hakkımda da böyle bir ayet veya bir hadis varit olsa misal. Ben şimdi 10 bin kişiye tek başıma çıkar mıyım yani mesela? İçimde hiç öyle bir kabiliyet falan görmüyorum yani. Ya deriz ki ya tamam da kardeşim, ayet de olsa hadis de olsa yani hemen öbür ayete geçeriz. İşte kendinizi tehlikeye atmayın. Ayeti de var yani. Şimdi biz efendim bütün milletin kahramanı biz miyiz falan hesabı. Bakarsın yani sana ne kadar zuhurat müjde gelse yine geri durursun yani. Bu büyük bir tehlike. Tek başına geçen öne yani. Onun için kainat efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem şecaatlerine misaller tabii çoktur. Ve kıyle denilmiştir. Yani bu denilmiştir laflarına biraz şey yap, itiraz ediyor. Çünkü Arapçada metinlerde kıyle dendiği zaman sanki görüş zayıf midir, ravisi meçhul müdür gibi bir yanlış anlaşılma çıkmasın. Yani bura biraz münasip olmuyor diyor. Çünkü neden? Bu kıylenin şeyi Müslim sahihte rivat ediyor yani. Hani o ibare olarak bu da denmiştir Resulullah hakkında, bu da buyurulmuştur. Yani zayıf olduğunu demiyor Gazi Yazı Hazretleri. Ama siz denilmiştir lafından zayıflık anlamayın demek istiyor Şihab Hazretleri. Yani Bera İbni Azib radıyallahu anh, sahabenin ulularındandır Hazreti Bera. O anlatıyor bunu ve Müslim sahihinde bu sözü naklediyor. Kâne idi eşşücâhu, en cesur pehlivan. Sahabede diyelim 300 kişi, 1000 kişi veya 15 bin kişilik Huneyn'i düşünelim. 12 bin kişilik Huneyn'i düşünelim. İslam ordusu tarafındakine. Yani en pehlivanımız kim ya? En pehlivanımız kim dediğin zaman diyor sahabe arasında. Hüvellezi, o kimseydi ki yakrubu, yaklaşıyordu minhu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e kim en yakınsa en pehlivan oydu. Ne zaman izadene yanaştığı zaman el adüvü düşman. Düşman ordusuyla iki saf yani Müslüman ordusuyla gavur ordusu karşılaştığı zaman, düşman safları yanaştığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kim en yakın duruyorsa en pehlivan sahabi odur. Niçin? Likurbi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok yakın durduğu için minhu, düşmana karşı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanın en yakınında dururdu. En yakınında durduğu için sahabe içindeki en pehlivanımız kim olurdu? Resulullah'a kim en yakın durursa o da en pehlivanımız olurdu. En cesurumuz kabul edilirdi. Ya ne acayip bir yani cesaret var sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ne kadar sahihte geçiyor bu ya. Müslim-i Şerif rivayet ediyor. Ve an Enes'in radıyallahu teala. Hazreti Enes İbni Malik ki 10 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmet etmiş. 10 yaşından 20 yaşına kadar yanında bulunmuş. Onun bu sözünü Buhari, Müslim, Müttefakun aleyh ittifakla zikrediyor. Ne diyor? Kâne idiyen nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve aleyhi ve selleme. Resulullah Efendimiz ehsenen nâsi. İnsanların en güzeliydi. Ama güzelliğini hiç sorma. Halkan ve hulukan. Yani yaratılışı da, sureti de, fiziki özellikleri de, ahlakı da, huyları da, ondan güzelini analar doğurmadı değil mi? Ve ecmelü minke lem terakattu aynun ve ahsenü minke lem telidin nisa'u. Hulikte müberrahem min kulli aybin ke enneke hulikte kema teşav. Kailini unuttum. Sahabedendir. Hasan bin Sabit radıyallahu anh, Efendimiz'in şairi. Hazreti Hasan diyor. Ubeyd Hoca öyle diyor yani. Kaynağı ben şimdi çok hatırımda yok. Evet. Ne diyor şair radıyallahu anh sahabi? Senden güzelini hiçbir göz görmedi. Senden iyisini hiçbir anne doğurmadı. Sen bütün kusurlardan müberra olarak yaratıldın. Sanki sen ya Resulallah kendi siparişin üzere istediğin gibi yaratıldın. Bana da deselerdi seni yaratacağız ama bir sipariş verir misin? Ben de üf, neler isterdim tabii ama işte bana sormadılar. Beni istedikleri gibi, Mevla istediği gibi yarattı. Onun için çok kusurum var, çok ayıbım var. Hiç bir tarafımı beğenmiyorum yani. Ama Resulullah öyle mi? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ecveden nas insanların en güzeliydi. Ve ecveden nas insanların en cömertiydi. Ve eşcehen nas insanların en cesuru cesaretlisiydi. Cesaretlisiydi. Şimdi buna misal veriyor. Cesaret bahsindeyiz ya. Lekat feza bir kere korkuya kapıldı, panik oldu. Ehlül Medine'ti, Medine halkı. Leyleten bir gece fentaleka kalkıp yola düştü. Nasun bir takım insanlar kıbele savti sese doğru. Medine'nin bir tarafında bir gümleme, bir kuvvetli bir ses oldu. Artık o ne olduğunu sonra kitaplarda göremiyorum yani meselenin ne olduğu. Çözmüşler mi, anlamışlar mı bilmiyorum. Hani bazı kere mesela tabii şimdiki gibi de şimdi mesela bir bomba gibi bir ses bir patlıyor hani. Şimdi tabii havai fişekler çok olduğu için biraz onlara alışıyoruz ama hani şey ne oldu? Beşiktaş'ın patlaması, Üsküdar'dakiler kaçtı. Yani bir ses oldu. Medine ehli bir paniklediler, şundan paniklediler. Düşman baskını mı var? Çünkü düşman gece baskın yapıyor. O zaman biliyorsun ışık yok, şu yok, bu yok. Gece basanlar galip geliyorlar yani. Onun için Medine'ye bir gece saldırısı mı var düşman tarafından diye bir gece. Çok efendim panikle beraber bir takım insanlar Medine'den çıktılar. Sesin tarafına doğru yürüdüler. O arada fetelekkahum onları karşıladı kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları karşıda çıktı. Nerede çıktı? Racihan dönüş yolunda. Efendimiz çoktan gitmiş. Keşif yapmış. Ne olduğunu anlamış. Geri dönüyor. Racihan dönüş dönerek rastladı onlara. Kat sebeke o Resulullah sallallahu çoktan geçmiş idi. Hum onları. Nereye giderken ilas savcı. O sesin tarafına giderken çoktan onlardan önce. Vestebra'ya istikşaf yapmıştı. Keşif yapmıştı. Yani el habera o yani mevzunun ne olduğunu kesin karara bağlamak için. Anladın mı? Şüpheyi kesmek için yani. İstebra kesti manasına geliyor. Kata. Yani milletin aklında bir şüphe kalmasın. Çünkü adam gece evde duruyor ama rahat uyuyamıyor yani. Bu ses nereden geldi sonra başımıza bir baskın mı olacak falan. Onun için ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem? Vestebra şüpheyi kesti yani. Keşif yaparak şüpheyi kesti. El habera haberi merak etti. O haberle ilgili şüpheleri bitirmek için. Ala ferasin sallallahu aleyhi ve sellem bir at üzerindeydi. Ne zaman atını buldu, ne zaman atına bindi. Millet daha yeni yola çıkarken o bit gitti geldi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem bir ata binmiş idi. O at kime aitti? Ebu Talha'ya, sahabe-i kiramdan Ebu Talha hazretlerine ait idi. Ebu Talha ismi Zeyd'dir. Babasının adı Sehl'dir. Ensari'dir. Ensardandır. Sahabedendir. Radıyallahu teala. Belki de bu hani saç-ı şerif meselesi de o olabilir. İksim ya Ebu Talha veda haccında saçını tıraş ederken Ebu Talha'yı çağırttırdı da hani bu saçımın tüylerini sahabenin arasında bölüştür, dağıt. Sahih Müslüm hadisinde geçiyor. O zatta olabilir diye düşünüyorum Ebu Talha. Efendim Ebu Talha Hazretleri'nin bir atı vardı. O atada adı Mendup idi. Atın adı. Araplar bütün atlarına, eşyalarına isim verirler. Arap kültüründe yaygındır. Mendup idi. Mendup, matlup, aranan, istenen bir şey. Biz de diyoruz ya müstehap, mendup, yani istenen bir şey. Onda bir efendim kıymetli bir atı vardı. O atı almış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek o ona zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binmesi için izin vermiş. Uriyin, çıplak bir at. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hızlılıktan, telaştan eğerini meğerini atın takmamış. Üzeri çıplak bir ata Ebu Talha'nın atına binmiş. Ve seyfu kılıç da fi'ulugi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılıcını da boynuna takmış. Ha Osmanlı'daki gibi falan beline göbeğine kılıç takmak meselesi sünnette değil. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde kılıç boyuna takılıyordu. Kendisi sallallahu aleyhi ve sellem kılıcını boynuna takar. Bu da bir önemli bir detay. Yani bunu da bilmiş olduk elhamdülillah kitaplarımız vasıtasıyla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boynuna kılıcı takmış. Eğer siz çıplak bir atın üzerine binmiş geri dönüyor. Millet sese doğru gidiyor. O sallallahu aleyhi ve sellem geri dönüyor. Ve yekul bir taraftan da diyor. Len turau. Asla korkutulmayacaksınız. Korkmayın. Panik yok. Telaş yok. Bir şey yok. Ben gittim baktım bir şey yok. Gidin rahat rahat yatın aşağı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İşte onun için bu cesaret ister. Bu tek başına yanına bir kişi bile almadan ya. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Bu da Kainat Efendisi'nin cesareti hususunda Hazreti Enes Efendimiz'in rivayetiydi. Bu hadis Buhari'de ve Müslim'de de var. Ve kâle anlattı ki yine İmran İbni Hüseyin'in İmran İbni Hüseyin radıyallahu teâlâ bu da sahabenin çok ileri gelenlerindendir. Efendim Huza'a kabilesindendir. Huza'i. Huza'a kabilesindendir. Efendim sahabenin fıkıhçılarındandır. Fudalasındandır. Yani sahabenin çok faziletlilerindendir. Hatta kendisi hakkında sahih kaynaklarda geçtiği üzere melekleri görürdü ve meleklerle musafaha ederdi. Melekleri bizzat görürdü ve meleklerle musafaha ederdi. İmran bin Hüseyin radıyallahu teala. O anlatıyor. Diyor ki Malekiye kavuşmadı Nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kavuşmadı. Karşılaşmadı. Ketibeten. Toplu bir orduyla, gavur ordusuyla ketibe efendim baskın yapan atlı bir ordu, saldırgan atlı ordulara ketibe deniyor. Yani Arapçada her kelimenin mutlaka mastarı kökenine, köküne iniliyor. Mesela bu yine kitaptan geliyor ketibe. Kitaban için öyle deniyor, harfleri topladığı için kitap deniyor mesela. Ketibe niye deniyor? O askerleri topladığı için ketibe deniyor. Böyle Arapça bir acayip bir insandır. Dünyada ondan zengin bir lisan yok. Ketibeten bir orduyla karşılaştığı zaman illa mutlaka kâne Resulullah olurdu. Evvelemen yadribu. İlk kılıç vuran, ilk harbi başlatan, ilk savaşan, ilk atılan, ilk öne geçen, ilk saldıran mutlaka kim idi sorarsak Resulullah olur. Sallallahu teala. Ve lemme ara'a ne zaman gördü hu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Übey ibn-i Halef. Übey ibn-i Halef gavru. El kafirul meşhur diyor yani. Şerh bile meşhur gavur diyor yani. Hani benim bazı kere böyle laflarım oluyor. Evet, zannetmeyin ben diyorum. Şerhler de diyor yani meşhur gavur diye mesela. Bu meşhur gavur olan Übey'in Mühalef gavuru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce Yevme Uhud'in Uhud günü bunu İbn-i Sa'd Tabakat'ta rivayet ediyor. Beyhakî Abdurrazzak Vakidi Megazisi'nde rivayet ediyor bu eseri. Tabii Şifa-ı Şerif'te geçmesi bize kaynak olarak yeter de. Uhud günü ve Übey yakulu diyor. Çünkü Uhud'da Müslümanlar biraz bozguna uğrayınca sahabe-i kiram da panikleyip kaçışınca, dağılınca şeytan da Resulullah için hep Muhammed öldürüldü diye efendim bağırınca tabii sahabe-i kiram çok endişeye düştüler. Böyle bir acayip bir şey oldu. O zaman Übey ibn-i Halef de tabii kazanan tarafta göya kafirler tarafında Uhud günü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i arıyor. Ve diyor ki ve o yakulu şöyle diyor. Eyne Muhammed'im? Muhammed nerede bakalım? Çıksın bakalım. Göreyim bakalım. Karşıma gelsin bakalım. Yani Efendimiz'in yerini soruyor. Halbuki Efendimiz'i görüyor. Gördüğü zaman soruyor. Yani şunu demek ister. Şimdi nereye gidecek bakalım? Benim elimden nasıl kurtulacak bakalım yani? Efendimiz'in duyduğu yerde söylüyor bunu. Muhammed nerede? Nasıl biz kazandık? Hadi bakalım şimdi. La ne diyevtü inneca. La necevtük, ben kurtulamayayım inneca. O kurtulur, o kurtulursa bu Uhud günü ki biz bu işi artık söktük, kuyruğuna getirdik yani. Tam Müslümanları yendik. Eğer bugün de kurtulursa, çünkü Bedir'de bize neler etti, şurada neler etti, burada ne? Bugün de kurtulursa ben kurtulamaz olayım yani. Kurtulamaz demek istiyor. Halbuki el-bela müvekkelün bin nutkı. Bela konuşmaya bağlıdır. İşte Übey orada kurtulamadı. Çünkü bu lafı demeyecekti yani. Bu lafı dedim mi, ağzından çıkana kadar ne derler? Söz senin esirindir. Ağzından çıktıktan sonra sen sözün esirisin. Yani konuştuğun olur ha. Bu çok önemli. Onun için uğursuz şeyler konuşmayalım. Çocuğumuz hakkında, kendimiz hakkında, malımız hakkında, arabamız hakkında, şuyumuz hakkında. Yani efendim ya bu arabada çok nazar değiyor, işte bu arabada bir kaza yapacak ha. Yahu niye yapacak diyorsun, işte yapacak işte. Demeseydin yapmayacak. Niye? İşte Allah'ın kaderi, fakat Allah kaderini de sebeplere bağlamış. Bela konuşmaya bağlıdır. Konuşulan şey vuku bulur. Onun için sakın ağzınızı kötü laflara alıştırmayın. Ekonomi bozulacak deme böyle. Darbe olacak deme böyle. Ondan sonra efendim FETÖ yeniden döner mi deme böyle. Ne döner, Allah gebertti onları, helak etti. Ta deme böyle. Ya PKK bitmez mi acaba? Ne biçim konuşuyorsun? Bitti gitti, helak oldu inşallah. Tamam. Daha dönemez PKK'sı, bitti. Ya bu Kürdistan mutlaka kuracak. Tüh! Sen Yahudi devleti demiş olursun. Kürt koridoru, Kürt devleti değil ki bu. Yahudi de dibimizde Yahudi devleti. Sen nasıl bu lafı konuşuyorsun? Kürdistan mutlaka kurulacak. Gavurları öyle istiyor, bu iş olur. Konuşma böyle. Konuşma böyle. Yahudi'ye mi çalışıyorsun ya? Bela konuşmaya bağlıdır. Tehlikeler, ha istişare ister hükümet senden. Sen bir muvazzafsındır, vazifelisindir. Gidersin orada, böyle böyle tehlike var. Bu başka bir şey. Bilgi vermek başka bir şey. İstihbarat başka bir şey. Onu anlatmıyoruz. Sen burada kalışıyorsun, muhabbete takılıyorsun. Zaten bunu sen hükümete yapmıyorsun ki, kendine de yapıyorsun. İkide bir işte bu kızın başına bir gelecek var. Çok geziyor. Yahu gezme de. Kızım İslamiyet evde otur diyor de. Kadınlarla çok gezmemeli de. Biz olmadan, yanında kardeşin olmadan babam çıkma de. Zaman kötü bozuk de. Ama başına bir gelecek var. Ya işte başına gelecek var işte. Bela konuşmaya bağlıdır. Sakın böyle şeyler konuşma. Onun için ne dedi? La necevtü inneca. Muhammed bugün elimden kurtulursa ben kurtulamayayım dedi. Ben kurtulamaz olayım dedi. Kendine beddua etti. Efendim Allah Teala da bedduasını kabul etti. Onu helak etti. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i kurtardı. Bela nutkaba. Burada da el fe'lü müvekkelün bin nutki. Uğur ve uğursuzluk konuşmaya bağlıdır. Uğurlu konuşuyorsan uğurlu şeylerle karşılaşırsın. Uğursuz konuşuyorsan şüm, nühs, nahs. O da konuşmaya bağlı. Uğursuz şeylerle karşılaşırsın. Yani bunu biz bile yapamıyoruz. Ara sıra bir uğursuzlanma geliyor işte, şöyle olur, böyle olur. Ya yapmayalım. İnşallah bundan sonra bu sünnete itibar edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep hayırlı konuşurdu. Fakat yani o Übey gavuru yakulu derdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e diyordu ne zaman? Hinefte de fidye verip canını kurtardığı zaman, Yevme Bedir'in. Bedir günü burada bir şüphe oldu. Ali'ül Kari diyor ki Bedir günü kendine fidye verip canını kurtardı diyor. Şihab da diyor ki oğlu Abdullah kurtardı, fidye verip kurtardı diyor. Ama Bedir'de gebermediğine göre esir düştü. Yani kaçmadıysa, eğer kaçtıysa, esir düşmediyse onu bilmem. Ama kendi esir düştüyse tabii ki kendini de fidyeyle kurtaracak. Çünkü Bedir fidyeyle biliyorsunuz 70 gavur salındı. Ayet-i kerimelerde o işe biraz darıldı yani. Sistemde oldu o işte. Hani bu gavurlar salınmamalıydı falan diye. Bedir günü fidye verip işte canını veyahut oğlunu, İftede esirahu yani esirine fidye verdi diyor. Mesele yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Bedir'de karşılaştı. Çünkü fidye verirken para teslimatı yapıyor. Fidyesini verip canını kurtarıyor veya oğlunu, esirini kurtarırken Efendimiz ile görüşünce Resulullah Efendimiz dedi ki indi, benim yanımda var ferasün, bir atım var benim dedi. Çünkü nasıl olsa hani dokunmazlığı aldı ya. Çünkü şey kabul edildi ya yani artık Efendimiz sözden sonra bozmaz. Artık söz verdikten sonra artık ne derse desin. Yani artık Efendimiz kızarak iş yapmaz biliyorsunuz. Nefsi için. Onun için baktı ki tamam ben canımı kurtardım. Dedi hendi benim yanımda ferasun bir at var. E'alifu yulaf veriyorum ha o atıma. Külle yevmin her gün ferakan. Bir farak. Farak 16 rıtıl. Bir rıtıl 416 gram. Ne ediyor? 6 kilo 600 gram kadar. Yani ne atmış be? 6,5 kilo yiyormuş. Benim diyor bir atım var diyor. Her gün diyor min züratin. Yağ mısırından. Züra yağ mısırı. Efendim mısırdan at demek mısır yiyor. Ben bu at işleri bilmem. Übey ibn-i Halef gavuru diyor. Benim bir atım var diyor. Her gün diyor 6-6,5 kilo diyor. Ben ona yağ mısırından diyor. Yani yulaf veriyorum. Yani yem veriyorum. Yem veriyorum. Ondan sonra bize ne bundan hani? Ektülü öldüreceğim keseni ya Muhammed. Aleyha o atın üzerinde öldüreceğim seni diyor. Hele bu Bedir'de hesap bitmedi, hesap kapanmadı. Zaten biliyorsunuz Uhud Bedir'in intikamı için Uhud'a geldiler. Bayağı da bir ilerlediler yani. Fekale dedi lehu ona ennebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir günü Efendimiz ona ne demişti? Yani Bedir'le Uhud'un arasında efendim şey var. Epey bir zaman var yani. Gerçi çok da yok. Bedir hicretin ikinci senesi. Ramazan-ı Şerif. Uhud Şevval'in üçüncü senesi. Hicretin üçüncü senesi Şevval. Olursa demek 12-13 ay oluyor yani Ramazan Şevval. Bedir Ramazan 17'sinde oldu. Bu da Şevval'de olmuş. Uhud. Yani tabii bazı farklı rivayetler olabilir. Ben gördüğümü söylüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki ene ektülü. Esas ben öldüreceğim keseni. Ama işte fark Übey gavuru inşallah demedi. Resulullah Efendimiz dedi ki esas ben öldüreceğim seni. İnşaallahu teala. Allah dilerse ben seni öldüreceğim. Sen görürsün bakalım atın seni kurtarabilecek mi diye. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah için çok gazap ederdi dedik ya baştan. Ne oldu? Bedir'den bunlar geri döndü. Gavurluklarını artırdılar. Toplandılar. Uhud'a geldiler. Uhud'da da çok büyük bir hezimet oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız kaldı diyebiliriz. Hazreti Talha radıyallahu anh yanında sebat etti. Sahabeden bazıları sebat etti. Birkaç kişi sebat etti. Haris ibni Sımme de onlardan radıyallahu anh. Şimdi Uhud günü herkes dağılıp Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız kalınca Übey ibn-i Halef de yara almamış, sağlam çıkmış bir gavur. Ne dedi? Ey ne Muhammed? Muhammed nerede dedi? Hani ben demişti ya o atın üzerinde seni öldüreceğim. Her gün 6,5 kilo yem ve yediriyorum ona seni öldürmek için. Üzerinde demişti. Bedir'de demişti. Uhud'da da şimdi tam zamanı. Nerede şimdi Muhammed? Hadi bakalım. Hem de Efendimiz'i görüyor. Göre göre geliyor yanına. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldürmek için. Efendim felemmâ ne zaman ki gördü hu Übey'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevme Uhud'i Uhud günü şimdi Uhud'da zaten sahabe dağılmış herkes gitmiş. Efendimiz tek kalmış Übey ibn-i Halef de kuvvetli gavur atı sağlam. Efendimiz kusursuz onun üstüne gidiyor bak. Halbuki hezimet var. Herkes darmadağın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şedde süratle saldırdı şedde. Şedde saldırdı Übeyyün. Übey saldırdı ala ferasi atının üzerinde o dediği kuvvetli atın üzerinde. Ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine şöyle bir nerede Muhammed dedi bir saldırıya geçti sallallahu aleyhi ve sellem. Fateraza araya girdi hu Übey'in karşısına çıktı. Ricalun bir takım insanlar minel müslimin. Bazı Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Übey'in arasına girerek Efendimiz'i korumak istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun saldırmasını engellemek istediler. Fekale dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hakeza. Açılın, açılın dedi. Ne beni koruyorsunuz dedi. Hakeza. Uzak durun. Tenahha. Yani kenara çekilin buyurun. Ey ne demek? Hallu serbest bırakın tarikahu. Übey ibn-i Halef gavrunun yolunu serbest bırakın. Hele gelsin, hele gelsin dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tenavele o anda aldı el harbete bir mızrak aldı. Minel Haris ibn-i Sümmeti radıyallahu teala. Haris ibn-i Sümme radıyallahu efendimiz yakınındaydı. Hemen onun mızrağını aldı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Haris ibn-i Sümme hazretleri sahabe-i kiramdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le Bedir'de bulunmuş. Yani Bedri, Bedir elinden. Diğer muharebelerde de bulunmuş. En mühimi Uhud günü sebat edenlerden. Güzel, üstün bir vasf var. Bir-i Meune hadisesinde şehit olan bir zat. Radıyallahu teala. Şimdi sahih bir rivayette de İbnül Esir diyor ki mızrağı Kâb ibn-i Malik'ten aldı. Şimdi burada bir ihtilaf çıkıyor ama bu ihtilafı cem eden alimler diyorlar ki önce Haris'ten aldı, o elinden düştü. Sonra Kâb'tan aldı. Çünkü şiddetli at üzerine gidiyorlar. Velakin tabii iki rivayette sahih olduğu için ikisine de itibar etmek lazım. Ya da şöyle diyorlar, Haris İbn-i Sımmed'in mızrağını istedi. O biraz uzaktaydı. Kâb'e uzattı. Kâb İbn-i Mali'nin elinden aldı. Bu da güzel bir teliftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mızrağı aldı. Fentefaza kalktı. Biha mızrakla beraber intifa zaten. Bir kalkış kalktı böyle. Öyle bir kalkış kalktı ki sallallahu aleyhi ve sellem mızrak elinde Übey İbn-i Halef kavuruna doğru o atının üzerinde geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktığını görünce öyle bir heybeti vardı ki tetayaru, müşrikler uçuştular, kaçıştılar. Aynı Resulullah Efendimiz'in etrafından yani tetayura şa'rai, kırmızı sinek diyor artık o Zübab-ı Ahmer diyor, merkebe ve deveye çok eziyet yapan çekici. Böyle yapışkan bir sinekler var yani. Hayvanlara yapışırlar. Acayip sıkıntılı bir şey. Hayvan iki tabii kuyruğunu sallayıp durur. Onları kaçırmak için de bazı kuyruğu yetişmez tabii. Onun kafasına da gelirler. O sineklerin uçuşması gibi anzahril be'ir, devenin sırtından izen tefaza. Deve böyle mesela durdu, durdu durdu veyahut inek birden bir kalkar. Şimdi o sinekler de üşüşmüş. O da kuyruğuyla onları bazı kaçıramaz. Çok da sıkıntı duyan. Onları kaçırmak için böyle bir hızlı kalkar. Kalktığı zaman o sinekler nasıl panikler, uçuşur, kaçışırsa gavurlar öyle efendim kaçıştılar. Bu anhu nereye gidiyor'a bir bakıyorum. Efendim Übey İbni Halef'in etrafından yok. Anin de bir salçım. An Übey diyor. İkisi de oldu. Tamam. Yani Übey'in etrafında da gavurlar vardı fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mızrağı alıp onun üzerine geldiğini görünce o etrafındaki gavurlar Übey'in etrafını boşalttılar korkudan yani. Efendim deve birden kalktığı zaman üstteki sinekler kaçıştığı gibi fır hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den korkularına kaçtılar. Tüm mestekmele sonra yöneldi hu Übey gavuruna doğru ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi Übey'in yanına mızrakla beraber yürüdü. Demek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaya. Bu da acayip bir şey. Yani çünkü meşa ileydi. Übey atın üzerinde o kaliteli atının üzerinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaya yürüdü. Çünkü mızrak meselesi var ya. Attan da olsa atın üstüne gider. Fetâhane soktuhu mızrağını fi unuki tam Übey'in boynuna soktu. Taneten bir saplayış sapladı ki tede de bir sallandı o Übey minha o darbeden dolayı anferasi atından bir o yana bir bu yana atın üzerinden düşecek oldu. Miraren defaat ile efendim atının üzerinde duramaz oldu. Yani hem sallandı hem düştü. Vekı ile bir rivayet o mızrakla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bel yani boynuna saplamadı da kesere kırdı dıle'an kaburgasını min adla'ihi kaburgalarından bir kaburgayı efendim kırdı. Kaburgalarından bir kaburgayı kırdı. Feraca Übey gavuru döndü ila Kureyş. Kureyş de galip durumda ha Uhud'da. Onların yanına döndü. Yakulu diyordu. Kateleni beni öldürdü Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed beni öldürdü diyordu. Ve onlar Yakulu ne diyorlardı? La bese bir şey yok bir kesende. Ne var sende ya bir şey yok. Sabah sağlam duruyorsun bir yerinde bir şey gözükmüyor diyorlardı. Fekale o dedi ki Übey gavuru. Levkane eğer olsaydı ma o elem ve şiddet o ağrı ve sancı ki bir bendedir. Bir cemi'in nas. Şu anda bütün dünyadaki insanlara vursaydı o darbeyle ve o ağrı sancı onlara vursaydı lekatele elbette öldürürdü. Hüm onların hepsini birden öldürürdü. Öyle kuvvetli bir vuruş vurdu. Bu ne kadar kuvvetliymiş dedi. Ben nasıl dayanayım tek başıma? Bütün insanları öldürecek bir darbe vurdu bak. Sonra hatırladı Übey gavuru, hafızası yerinde. Eleyse değil mi katkale, dememiş miydi ki ene ben ektülüke, seni öldüreceğim, görüyor musun? Bedir'de ben ona demiştim, o atın üzerim, atımın üzerine seni öldüreceğim. O zaman bana dememiş miydi ki, yok esas ben seni öldüreceğim inşallah demişti. Görüyor musun, sözünü tuttu, şimdi beni öldürdü. Ya diyorlar, sende bir şey yok, rahat rahat konuşuyorsun, nereden öldün? Yok diyor. Nasıl inanıyorlar Efendimiz Aleyhisselam'a? Nasıl inanıyorlar? Ben seni öldüreceğim demişti ya diyor. Onun için şimdi beni öldürdü diyor. Halbuki daha Mekke'ye kadar ölmedi. Yani Uhud nere? Serif nere? Serif Meymune annemizin kabri şerifinin bulunduğu yer. Mekke'ye 8 mil bir yer yani. Oraya kadar da canlı gitti. Ama orada öldüğünü anladı, biliyor musun? Niye? Öldüreceğim. Yani psikolojisi bozuldu, ölme moduna girdi diyebiliriz. Çünkü o dememiş miydi diyor, o yalan söylemez tabii sallallahu teala aleyhi ve sellem. Vallahi Allah'a emin ederim, lev basaka, bırak bana mızrak atmak, efendim ok atmak, tükürseydi aleyye bana lekatele, elbette öldürürdün iyi ben. Ya ne kuvvetli bir insanmış dedi, ben böyle bir şiddet kuvvet görmedim. Tükürseydi bile beni öldürürdü. Ve böylece femate geberdi gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vurduğu mızrak darbesiyle geberdiği için ulema ne buyuruyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin gavurun gebermesine sebep olmuştur. O da Übey ibn Halef gavurdur. Onun için kafirlerden Ebu Cehil mi daha büyük gavur, Übey ibn Halef mi daha büyük gavur diye bir tartışma, yarışma çıksa, program yapılsa falan, delil Übey ibn Halef gavuru ağır basar. Neden? Hakkında nas var. Hakkında nas var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Eşed dünnâs azâben yevmel kıyameti men katele nebiyyen ev katelehu nebiyyun ve mümessilun minel mümessilin. Kıyamet günü azap bakımından insanların en şiddetlisi kim olacak? Bir peygamberi öldüren zındık gavur. Peygamber öldürmek ona nasip olmuş. Demek ne büyük gavur. O cehennemde en büyük azaba düşecek. Ya da bir peygamberin öldürmesini nasip olduğu gavur. Mesela ve katele Davud'u Calut'e. Calut mesela en büyük azaba düşecek. Niye? Davud Aleyhisselam'a nasip oldu. Onu öldürme. Peygamber öldürdü. Bu kadar gavur içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşlarda bir gavuru öldürmüştür. Tek eliyle yani. Eliyle. O da kimdir? Übey ibn Halef gavurudur. Onun için en şiddetli azap bu ümmetin gavurlarında Übey ibn Halef'e yapılacak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin peygamberinin öldürdüğü tek kişi o. Böyle bir zındık bir kitapsız idi. Öylece geberdi bir serifin Medine'ye işte Mekke'ye birkaç mil yani 6-9 arası birkaç rivayet var. Yakın yani Tenim Mescidinden ileri gidince biz hani Meymune annemize ziyarete gidiyoruz orada. Serif bölgesinde geberdi gitti. Fi kufulim dönüşlerinde yani ila Mekke'te. Mekke'ye dönmelerinde kuful rucu demektir yani. Kafile de oradan geliyor. Niye kafile diyorlar yola çıkana? Bu Arapça acayiptir dedim size işte. Kafele raca dönüş. Çünkü dönsün diye, selametle dönsün diye hayırlı bir tefaül yapmak için uğurladıkları cemaate kafile diyorlar. Niye kafile diyorlar? Dönüşü kolay olsun, dönüşü nasip olsun diye. Kuful rucu demek. Fi kufulim kafirlerin dönüşünde ila Mekke'de. Mekke'ye dönüş yolunda serifte geberdi gitti. Lanetullahi aleyh. Laneten vasih. Allah geniş lanetleriyle Übey ibn Halef kavuruna da Ebu Cehillere de, diğer melunlara da lanetlerini artırsın, kabirlerini ateş doldursun. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sahabesinin cümlesinden de razı olsun. Bu derste adı geçen bütün sahabeye, isimleri geçen bütün ravilere ve Kazı Yaz Hazretlerine de rahmetiyle, lütfuyla muamele eylesin, kabirlerini nur eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem teslimen kesiran. Elhamdülillah rabbil alamin. Salla aleyke Allahu ya hayral vera. Tirdadi habbatiz zimani ve ekthara. Salla aleyke Allahu ma gaysun hama. Fawqa's-suhuli ve bil jibali ve bil qura.